Aha. Polityki, w jedne gęby polityki, polityki, w jedne gęby. Nie dotykam, nie tykam polityki, wrednej gęby polityki. Polityki, wredne gęby polityki, polityki, wredne gęby polityki. Nie dotykam, nie tykam wrednej gęby polityki. Aha. Kuleje utyka wielka polityka, słowa puste jak pusta kartka w moich notatnikach. Wszystko kręci się wokół sztucznego języka, którego nie rozumiem. Nie umiem wytłumaczyć, wiem o co chodzi, ale wiem o co chodzi. O stołki, stołeczki, taborety, pieniądze, wiem o co chodzi. Ha, wiem o co chodzi, tak. Mam ci wierzyć, ja nie wierzę, jestem zmęczony. W pocie czoła, smrodzie, kiedy ty wjeżdżasz na salony wjeżdżasz z hukiem. Masz dyplom ukończenia, czy jesteś samoukiem, wjeżdżasz zawsze z hukiem. Huczy w uszach od wszystkich tych bzdur na raz. Huczy w uszach od wszystkich tych kłamstw na dwa. Na dwa, polityka, stop, cofnij, F i Z, tego nie dotyka. Tego nie dotyka. Polityka. Polityki, wredne gęby polityki, polityki, wredne gęby polityki. Nie dotykam, nie tykam wrednej gęby polityki, polityki, a polityki, wredne gęby polityki, polityki, wredne gęby polityki. Nie dotykam, nie tykam polityki, wrednej gęby polityki, a polityki. 1, 2, 1, 2 7, 2, 1, 2. Nie masz planu, polityku, potrzebny ci jest plan, by zmieniać świat. Najpierw zmień się sam, zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego masz tak mało? Dlaczego masz tak mało, tak dużo ci się chce? Dlaczego inni mają, a ty ciągle nie? Powiedz mi, a powiedz mi. Kiedy będziemy sobie ufali? Bo wy się kończycie, a my nadal będziemy trwali. Póki krew krąży w naszych żyłach, mięśnie są jak ze stali. Póki powietrze mamy w płucach, będziemy nim oddychali. Państwo o nas nie